राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंह स्थल राम अपने एक धारणा है कि हम संसारी लोग हैं और परमात्मा की प्राप्ति है वो बड़ी कठिन है, वो बहुत विलक्षण है, बहुत कठिन है। ऐसी बात नहीं है, हम असल भगवान के हैं, ये हमारी बात है, सच्ची बात। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर के तो हम है। ईश्वर की प्राप्ति करना है वो तो हमारी चीज है, संसार हमारी चीज नहीं है, हम वहां के ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है अपने घर जाना है, वो नई बात नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन वंश है, सुराशी ईश्वर वंश है। सो माया वश भये हु, माया के वश में हुआ है, माया वश में है नहीं, है ईश्वर अंश। तो परमात्मा के तो है, माया के वश में हुए हैं। तो माया वश में होने से हमारे ये जन्म मरण होता है। सो माया बस भये उसाई बंदो कीर के मरगट के नाई, कीर मरगट है वह मजा नहीं है, बंदे की तरह मालूम होता है। कीर और मरगट दो दिशा दिए, कीर नाम सुखा सुहा और मरगट बंदर है, सुहा और बंदर है। तो वो कैसे पकड़ते हैं कि पानी की कुंडी एक लाकर धर दी, ऊपर से डंडा धर दिया यूं, वह डंडा के ऊपर भोगल लग रही जो घूमने वाली, तो डंडे पर बैठता है, बैठ कर पानी पीने को झुकता है तो घूम जाती धोरी से तक लग जाता है। ऊपर ने पकड़ लिया और नीचे लटक गया। अब नीचे लटका तो चारों तरफ दीवार देखती, चारों तरफ कुंडी हो गई और छात्री को लड़ा गया और उन कोई जगह नहीं रही तो पकड़ा जाता है। यह सुखा को पकड़ने की रीति है। ऐसे मरगट को पकड़े, बंदर को पकड़े तो ढोल डाला जैसा तब, और कुछ भूमि डाल दिए कुएं में, घड़े में छोटे मुंह का घड़ा, उस हाथ डालता है घूमरा पकड़ता है, अब भोंगड़ा वो छोड़ता नहीं, भोंगड़ा पर से पुटी मिल जाती है, अब हाथों फंस गया। तो वास्तव में कोई कुंडी ने नहीं पकड़ा है, ना कोई घड़े ने पकड़ा है, अंदर जड़ इसने पकड़ा है। ये अपने पकड़ने से बंधा है, ये जीव सताई भगवान का है। ममई वारिश हो जीव लोगे, ममई वंश हो जीव लोग का है। तो जीव लोग में अंश है भगवान का, तो भगवान का तो है ये। और वो माया बस भये गुसाई बंदो कीर मर गई नाई, कीर और मर दो दिया, दो दिन का तात्पर्य क्या, दो दिन का तात्पर्य है कि लोग सब है, कई पढ़े हुए है कई अपढ़ है। अपढ़ों के लिए तो बंदर का शांत है, पढ़े वाले बंदर का शांत हुए शांत है। सुबह राधे श्याम सीता राम राधे श्याम ऐसा कहता है, सीख लेता है। तोता और मैना, तोता सुबह और मैना दो बोलते हैं, तो मनुष्य मनुष्य बोलते हैं सीताराम राधेश्याम। एक पंडित थे, उन्होंने क्या बताया, सुत प्रमाणम भरत प्रमाणम कीरांगना यत वीरा मिरंति। मानो जिस दरवाजे पर तोता और मैना बैठा है, ये तोता मैना ये बात करते हैं, सुत प्रमाणम भरत प्रमाणम, वेद सुत प्रमाण है, वेद कहता तो वेद ही बात माने सुत प्रमाण है, वो दूसरे स्मृति आदि परत प्रमाण है। ऐसे कीरांगना यत्र वीरांगनंति, कीरांगना कीर वीरांगना मैना ये आपस में कहते हैं, वो पंडित कर है, तो वो ये शिव भी बात कहते हैं और बंदे बिना बहुत नहीं सिख भी बात कहते हैं। ऐसे कथा करने वाले सत्संग कराने वाले बात करने वाले बोलते हैं, इनके लिए तो तोते का दृष्टांत है और खीर का मरगट का दृष्टांत अपने लिए वो बोलता उसने फंसा हुआ वो भी है। तो खाने पीने में फंसे हुए हैं, खाने पीने में मानो भोगों में ये संसार ये सुख लेता है, ये फसावट संसार का सुख। दो बात है, संग्रह करना और भोग होना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य बढ़ा सकते है, भोग भोगने में और ऐश्वर्य संग्रह करने में, पर संग्रह करना और भोग भोगना, संग्रह करना भोग होना, इन दो बातों में संग्रह मजा हुआ। पढ़ा लिखा है वे तोते गीते बोलते हैं, बोलते तो अच्छी बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, पर फंसे वैसे ही है। एक संत के मन में कृपा आ गई, इनको समझाओ, तो दोनों को समझाने के लिए तोता एक संतान ले गए, तोता मार दी दो भाई, तो तोता दे दिया पगत तत्काल ही। तो उस तोते जहाँ कुंडी में जल भरा है वहां जाना नहीं, कुंडी में जल भरा है जाना नहीं, सीख गया वो, जाओ तो लकड़ी पर बैठना नहीं, किनारे पर बैठ पानी पी लेना, किनारे पर बैठ पानी पी ले, कह दिया साफ ही, बीच में मत बैठता, सीख गया, सीख गया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो दूसरे तो सीख गए, उन्हीं जहाँ भरी हुई नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना, सीख गई तो संतरण देखा तो बहुत बढ़िया हुआ काम, अब वो ठीक हो गया, पर जाओ वैसे ही बंदे वैसे ही बातें कहे तो जाना नहीं और जाओ वही दूध भी पानी पिए, पानी पी ले रही होने पहले तो जाओ सही, पकड़ने वाले उधर ठहर जाओ भाई, थोड़ा ठहर जाओ, वहां लटकते लड़ते वहां भी बोल रहे हैं वहां लटकना नहीं, लटके वही कहना लटकना नहीं, फिर लटका नहीं, फिर पकड़ जा तो तैर। तो ये बोलने वालों का दृष्टांत दिया है सूखेरा, और मटगर का दिया है दम बोलने वाले, बोलना आता नहीं, तो बोलने वाला न बोलते, पढ़े या पढ़े सारे के जो आत्म नहीं लग, जो आत्मज्ञान नहीं होता वो पढ़े हुए या पढ़े दोनों बरोबर ही है। सिर सादी चित्र रखा, एक सादा घड़ा पत्थर हो पर्वत लाया हुआ, एक के ऊपर चित्र कर दिया तो दोनों का डूबण, दोनों डूबण पक, डूबने में फर्क नहीं, देखने में घड़ा हुआ अच्छा दिखता है, अनगढ़ दिखता नहीं दिखता, परंतु डूबने में कोई फर्क नहीं। इस तरह से बोल रहे कथा सुनाते जो सुनाते हैं, परंतु कोई करक काम नहीं, भोगों में संग्रह में फंसे फंसे, जैसे बोलने वाले फंसे ऐसे ही न बोलने वाले, जैसे न बोलने वाले फंसे वैसे ही बोलने वाले, बोलने वाले न बोलने वाले दो स्थान दिया। इसी तरह से सो माया बस भय कुसाई, बंदो कीर मरकट के नाही, ऐसे बने हुए हैं। तो कहने में बातें अच्छी कहते हैं, व्याख्यान में सुंदर बातें कहते हैं, बनाकर बढ़िया बातें कहते हैं, साधनों की बातें कहते हैं, परंतु पदार्थों भोग भोगने में रुपये इकट्ठा करने में बरबर भोग ही शरीर प्रसन्नता नाम और दया भरत से सब पुष्पाणी से मनाना हुआ है तो एक से ही है यह। इससे दिया हुआ हम है ठेठ परमात्मा के अंश, परंतु यह फंस गए किसमें, एक दो कहने वाले एक दो कहने वाले पढ़े लिखे अपने पढ़े अपने साल से जो आत्म नहीं लग परमात्मा तत्व बोध नहीं हुआ तो पढ़े न पढ़े साल गए सिर्फ शादी और चित्रता का एक चित्र है एक शादी से लाभ अर्घटो कोई फर्क नहीं चित्र पत्थर भी डूब जाएगा अर्घट डूब जाएगा डूबर में डूबर पख तो जानकार अनजान ये दो आदमी हुए एक पढ़े लिखे एक अपढ़े तो पढ़े लिखे जानकार है पर डूबर में कोई फर्क नहीं चित्र दिखा दो डूबर पख। इस वास्ते परमात्मा तत्व को जानना उसका साक्षात करना उसे प्रेम करना तब ठीक है। चाहे पढ़ा हो चाहे पढ़ो बिना पढ़ा भी प्रेम भगवान से करते संसार से नहीं तो ठीक है वो, और पढ़े हुए प्रेम भगवान से करना है संसार से नहीं तो ठीक है। और प्रेम संसार से आ सकती है तो पढ़े पढ़े सारे के जो आत्म नहीं लग शादी और चित्र लगा पत्थर सादा हो चाहे चित्र तो दोनों डूबा पख पड़ा हुआ है वो घड़ा हुआ पत्थर है चित्र तो पत्थर है वो अनगट वो है डूबने में कोई फर्क नहीं है। इस बात से पढ़े रहे पड़े दोनों पर जब तक परमात्मा तत्व तो का ज्ञान नहीं बोध नहीं उसका तत्व का बोध नहीं तो दूडो डूबर पख। तो हम है वास्ते परमात्मा का सब जितने ये नहीं इसके सिवाय भी वृक्ष है जलचर है थलचर है नवचर है जल में बिचरने वाले थल में बिचरने वाले आकाश उड़ने वाले ये स्थावर और जंगम घास फूस पौधे तो लता आदि है सब परमात्मा के हैं। मेरा तात्पर्य है कि हम सब परमात्मा के हैं वह सब एक है वह क्या हम संसार में नहीं है संसार में आए हुए हैं विषयों में फंसे हुए हैं संसार में नहीं है परमात्मा के हैं। ऐसे सिद्ध क्या हुआ अपने भीतर ही जो बात बैठी है कि हम तो संसारी लोग हैं हमारा ज्ञान कैसे होगा परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। अरे हम संसारी हैं ही नहीं भूल में हम संसारी नहीं है परमात्मा के प्यारे हैं सब परमात्मा का है सब ये सांप है बिच्छू है कीड़ा है मकोड़ा है जितने जंतु स्थावर और जंगम सबके सब परमात्मा का अंश है तो हम परमात्मा के वहां के हैं तो परमात्मा हमारे पिता हम उनके पुत्र तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है संसार साथ एकता नहीं है। सो माया बस भय माया बस हुआ है माया बस है नहीं है परमात्मा के वश में करी गोपाल के सब हो जो अपनों को मान अति झूठो है सोए करी गोपाल की सब हुए तो है भगवान की आंखें। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि मुक्ति प्राप्त करना परमात्मा की प्राप्त करना ये अपना काम है भगवान ठाकुर जी अपने हैं भगवान ये पहुंचना अपने हैं। इस बात से यदि निवर्तनते जा जा करके लौट कर नहीं आते हम प्राप्त निवर्तन थे दो दिखाया जिसको प्राप्त होगी पर लौट कर नहीं आते क्यों घर पर चले गए अरे मुसाफिर रहो जो पटिया सब जाओ होटलों में रहो धर्मशाला में रहो पिछाना ही पड़ेगा घर पर चप्पल चाहे घर पर पहुंचे फिर जाए जरूरत नहीं मुसाफिर नहीं रहे। जब तक परमात्मा प्राप्त न हो आप ब्रह्म मोहना लोक मोहनावती मोहना ब्रह्म लोग तक के शोक सब लोग आते फैजन मन में पड़ जाते हैं। आप ब्रह्म मोहना लोग मोहनावती सब मोहनावती आते हैं जाते आते हैं जाते यम प्राप्त करने वाले थे भगवान को प्राप्त होने वाले नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनकी मुसाफरी मिट गई अपने घर पर पहुंच गए। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है अपने घर की प्राप्ति करना है अपना हक लगता है। भगवान के खास बेटा है वो भगवान आयम परम पिता है परमेश्वर उसे हम पुत्र हैं। हमारा संबंध जगत के साथ नहीं है परमात्मा के साथ हम सब परमात्मा के साथ हैं। इस वास्ते कल्याण करना है जो कठिन है कठिन नहीं वो सुगम है। ये बात मान लेना आदमी ये मुसाफरी है संसार बातें मुसाफरी है। इस वास्ते बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया तो ये बदलता रहता है हरदम बदलता है हरदम बदलता है। ये हमारे घर नहीं है नहीं बदले वो एक रस रहते एक रूप नहीं बदलना वो घर हमारा है। असली हमारा घमर वो है असली घमर जाने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता घर पर पहुंच गया यदि निवर्तन दे। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है वो अपने स्थान को प्राप्त करना है। आप लोगों ने ध्यान दिया ना मुक्ति प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करना कल्याण कर लेना उद्धार हो जाए हमारा वो हमारी चीज है और यहाँ हमारी चीज नहीं है। यहाँ हमारी चीज है नहीं मान लिया यहाँ का अब यहाँ रहने वाले हैं हम यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ मुसाफरी भाई मनुष्य ही बनता है पशु बनता है पक्षी बनता है रूप बन जाता है वृक्ष बन जाता है पौधा बन जाता है यहाँ बनते ये मुसाफरी बना और परमात्मा पर अपने घर की चीज है। तो परमात्मा की चीज है वो अपनी है अपने परमात्मा के हैं। संसार हमारा नहीं है हम संसार ये नहीं है इसका हमारा नहीं संबंध है हमारा संत परमात्मा के साथ में तो वहाँ के हम हैं वहाँ के तो उसकी प्राप्ति हमारी प्राप्ति उस पर हमारा हक बनता है परमात्मा के भवन से। इस वास्ते ये वहम मिटा देना हम संसारी हैं संसारी बहुत दूर हो गए परमात्मा बहुत दूर हो गए परमात्मा का अंश है तो बहुत नजीक हो परमात्मा के संसार में नहीं रहे परमात्मा के नजीक हो गए। जितने भाई है वे सब मैं ना सब बेटा बेटी भगवान गया हूँ ममई वंश हो जीव लोग जीव होता सुना जीव मात्र भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सूराशी हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान ही हम साथी हैं भगवान ही हम है तो वो असली घर है हमारा। इस बात से ये वहम मिटाओ हम तो संसारी है भगवान को जाने अरे भगवान तो अपने सब जीव मात्र बिच्छू सांप आदि क्यों हो जहरीले वृक्ष हो ये सब परमात्मा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी जितने जीव सब के सब ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का है वो घर वो हमारा है ये हमारा घर नहीं है। यहाँ थोड़ा दिन रहोगे थोड़ा दिन आओगे धनवान होना पड़ेगा क्योंकि हमारा घर है नहीं है ये घर हमारा नहीं है हमारा घर भगवान है वो हमारा घर है। तो असली घर की बात है भगवान को प्राप्त करना असली घर की बात है और ये नकली है ये छोड़ना है ईश्वर से भगवान यहाँ है हमारे भगवान है। अब माने हमें संसार अपना माना है भगवान को भूल गए ये हमने गलती करी है तो अब ये गलती का सुधार करना भगवान अपने है संसार अपना नहीं है ये मानना है भगवान को अपना माना है भगवान मेरे हैं मेरे परम पिता हैं बहन माता सब माने हम भगवान की बेटी हैं भाई माने हम बेटा है भगवान की मगर मानस और जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिभाव से भगवान मानस है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना है वो हमारे देश को हमें करना है, अपने घर पर करना है, ये घर हमारा नहीं है। क्या ठहरा उषा पर क्या ठहरेगा, उषा पर कहीं ठहरेगा तो हरदम थोड़े जाएगा वहां, तो हरदम कर रहने वाला नहीं, ये हमारा घर नहीं, हरदम ठहरने वाला नहीं है, या उषा पर ही है तो उषा पर है, उषा पर यहाँ पर भगवान का घर हमारा है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है, परमात्मा है वो अपने है, वो उनको प्राप्त करना, अपने घर को प्राप्त करना है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, संसार के साथ हमने माना है और भगवान का संबंध है, ये खास बात है। परमात्मा के साथ समाना हमारा है और संसार के साथ में अपना माना है, माना उठेगा नहीं, ये मिलने और बिछड़ने वाला है, और मलती है बिछड़ती और चीज हमारी नहीं होती, पहले से मिला हुआ बिछड़ता है ही नहीं, वो हमारे है भगवान बिछड़ते नहीं। सर्वेश्वर सन्निविष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम सब के हृदय में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर साथ हमारा सदा सदा संबंध है, सदा ही ईश्वर रहते हैं। नरकों में जाओ तो हृदय में ईश्वर है, स्वर्ग में जाओ तो हृदय में ईश्वर है, बैकुंठ में जाओ तो हृदय में ईश्वर है, सत्यलोक में जाओ तो ईश्वर है, किसी जगह जाओ ईश्वर का हमारा संबंध है और लोगों का संबंध हमारा नहीं है। इस वास्ते लोग के मुसाफिर नहीं है, भगवान के प्यारे है, ये बात ध्यान दिया होगा नहीं, हम सब के सब ही भगवान के हैं, ये भगवान हमारा है, ये मुसाफिर करना है थोड़ा ठहरोगे मुसाफिर जितना ठहरे ठहरा, कोई 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 60 वर्ष रह नहीं सकते, यहाँ हमारा घर है ही नहीं, घर हमारा है यदगत वादी वर्तनते यहाँ प्राप्य धन्य वर्तनते तथा पर वो परमात्मा का धाम उस परमात्मा का अनुसाम है, तो हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, उसका अंश है, वो हमारा खास स्थान है, ये हमारा स्थान नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाने का स्थान है मुसाफरी का, इस वास्ते मुसाफरी छूटेगी छोटी पड़ेगी, हरदम नहीं रह सकते यहाँ मुसाफरी में, हरदम कैसे मनुष्य मुसाफरी में कितना रहेगा, अपने घर पर तो कुछ छेगा ही नहीं, तो अपना घर परमात्मा है, वहां जाकर फिर जाना आता मिट जाता है, सब सदा के लिए मोहन हो जाती है, आनंद हो जाता है, दुख रहते ही संताप रहते ही नहीं, जन्म रहती ही नहीं, वो हमारा घर असल है, हमारा घर परमात्मा है, परमात्मा गांव है हमारे, परमात्मा है परमात्मा गांव है, ये पक्की बात मानो तो मुक्ति होने का उत्साह रहेगा, अपने घर जाना है अपने घर, ये मुसाफिर जाना, तो मुसाफिर तो हरदम नहीं जाता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी यही रहेगा, एक जगह रहता ही नहीं, कभी पशु बनता है कभी पशु बनता है, कभी वृक्ष बनता है कभी लता बनता है, कभी ध्रुव बनता है कभी घास बनता है, स्थावर जंगल में रहता रहता है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है, ये तो बदलने वाला है, हमारा घर है भगवान का, वो हमारा घर असली असली घर हमारा वो है, ये घर हमारा नहीं है, यहाँ तो नकली है मुसाफरी है, मुसाफरी है, परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा काम है, तो परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, ममई वांशु जीवी लोगे, ये मानना चाहिए, परमात्मा के साथ संबंध बनावा अकाट्य है अबंध है सुत रहेगा ही, ये मिटेगा ही नहीं, चाहे नर्क में जाओ, संसार में जाओ, कहीं जाओ, अपना घर तो घर नहीं रहेगा, उसको भूल गए, संसार को अपने ज्ञान दिया। नारायण नारायण नारायण नारायण।